mladost. Iaka odsuce, lepo osobi stavost. Ona se ogleda vitrinom našeg duha i tela, vitrinom odlučnog pogleda. Mi smo ponosni što smo beli i to nećemo nikada priti. Gospodarskoj rasi mi pripadamo i uvek ćemo takvi i biti. Omladina bela ovim svetom vladat će i na vedno tome voći uvek vedno stajat će. Omladina bela ovim svetom vladat će i na vedno tome voći uvek vedno stajat će. Ćemo zajedno novog čoveka, kome ćemo svi da se divimo od Arijevaca i svih plemena, za takvu stvar se svi mi borimo. Ne želimo biti deo otpada, mešavina čoveka i prljavog blata. Biće koje ne zna svoje poreklo, hoćemo belog čoveka za brata. Omladina bela ovim svetom vladat će i na verno svome vođi uvek mirno stajat će. Omladina bela ovim svetom vladat će i na verno svome vođi uvek mirno stajat će.